بسم الله الرحمن الرحيم عشر كان وحو كبل عبانا يا آيات تبان إيه سجيداد أو سورة الزمر كاملة إلهي سبحانه وتعالى وهو نوغصة ورمي تهديد في اللوث وجيريه كفارتي هيا إلهي نوغصة ورمي وإلهي وهو له رسول كيسا وعيوث الأداء أنه الله كالي إيسان عابودا يا أون دين كيغا أخلصا يا أذنك عابودا وحا دونتان وإلهي قيس كيسا وحا كيسين بعديدهم waad u tiraahow dadana ilaahay kuwa khasaaray waxa weeye kuwa naftooda khasaaray ahalkoodana khasaaray maalinta qiyaamo khasaaro oo dhab asaas ayaa ah azwaajtoodi xudantoodi maalinta qiyaamo waxaa soo aroray xadiis ah ilaahay insaan kasta waxa u yeelay mansil guri iyo ahal jannada weeye qofki daacada ilaahay sameeya mansilkaas iyo ahalkaasi uu helayaa qofki macsi sameeyana naarta ayuu gelayaa weeye manzilkiisii ahalkiisina qeyrkiisaa qaadanaya oo qofka daacada ilaahay sameeye ah marka waxa weeye naftiisu wuu khasaaray ahalkiisu wuu khasaaray manzilkiisu wuu khasaaray culimo qaar waxay yidhahdeen waxaa loola jeedaa ahalka kuwii adduunyadaa loola jeedaa maxaa yeele haddii waxa weeye ahlu naar ay noqdaan way khasaareen siday naftooda u khasaareen hadday ahlu janno noqdaanne way ka tagayaan weeye dihaab oo laa rujuuca bacdahu weeye oo awlaadaadi iyo ahalkaaga hadday ayagu ahlo janno yihiin adigana aad xuntahay way kaa tegayaan dihaab oo markaasi tegid oo aan noqosho aan lahayn oo meel cad markaasi waxa weeye ayaad kusoo haraysaa ilaahay markii wuxuu yihi subxaanahu watacaala qolada noocaasa lahum waxaa u sugnaadow ilaahay min fawqihim xaggooda korowdha ilaahay dulalun ayaa u sugnaadow ilaahay dabaqyaalo oo mina naari naar ahowdha ilaahay wa min taxtihim xaggooda hoosene dulalun dabaqyaalo ayaa u sugnaadow dha ilaahay oo iyaguna naar ah waxa weeye naartu waxa weeye adbaaq weeye dabaq naarana waa ka koreeya dabaq naarana waa ka hooseeya marka waa arrin aan markaasi awood loo lahayn lahum waxaa u sugnaadow dha ilaahay min fawqihim xaggooda koro dulalunow dha ilaahay dabaqyaalo weeye wa min taxtihim oo mina naari naar ahow dha ilaahay wa min taxtihim xaggooda hoosane dulalun dabaqyaalo ayaa u sugnaadow ilaahay oo iyaguna naar ah daalika saas lasoo sheegow ilaahay naartaas yukhawifu llahu alla wuxuu ku cabsi gelinayaa bihi isaga cibaadahu addoomankiisa mu'miniinta naarta ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu dhahay alla wuxuu ku cabsi gelinayaa addoomankiisa mu'miniintaa si ugaga dhowrsadaan yaa cibaadi addoomankaygiio ayuu dhi ilaahay fataquuna iga cabsadow dha ilaahay oo waxa weeye macaasidayda ka dhowrsada yaa cibaadi addoomankaygiio fataquuna iga cabsada manaha waxaa laga wadaa hal layidhi xikmada loola jeedo baxwaasha ahlu naarka in laga warramo waa mu'miniinta in laga cabsi geliyo oo cadaabka lagu cabsi geliyo si uga dhowrsadaan oo daacada rabbigooda ay la yimaadaan waladiina kuwa ayuu dha ilaahay ijtanabuu ka dheeraaday addaaquuta daaquudka ka dheeraaday asnaamta ama wax kastoo ilaahay kasoo haroo la caabudo ayaa daaquud la dhihi karay waladiina kuwa ayuu dha ilaahay ijtanabuu ka dheeraaday addaaquuta sanamyaalka ama waxa weeye asnaamta ama shaydaanka an yacbuduuhaa inay caabudaan ka dheeraadow dha ilaahay oo wa anaabuu u noqday ilallaahi ilaahay u noqdo alla qaabilay daacadiisa lahum kuwaas waxaa u sugnaatow dha ilaahay albushraa bishaara u sugnaatay janno ayaa ilaahay subxaanahu watacaala uu bishaareeyey fabashir u bishaaray u dha ilaahay sayidka maxamed kahow cibaadii addoomankayga u bishaaray addoomankayga noocaasa u bishaaray ayuu dhahay ilaahay subxaanahu watacaala waa qolada hadda laga soo waramayo cagsigooda culimada waxay yidhaahdeen aayaddatan waxay kusoo degtay sayidinaa cusmaan bin cafaan iyo sayidinaa cabdiraxmaan ibnu cawf sayidinaa sacad ibnu abi waqaas saciid ibnu zayd qalxata ibnu cubaydillaah zuwayr ibnu lacwaam ragga asxaabta ajiladaha waaweyn marka ragga kan waxaa la yidhi sayidinaa abubakar usidiiq isagu raggii islaamkii ugu horreeyey u ahaay ayay waxay ka su-aaleen baa la yidhi islaamkiisa iyo islaamku waxa uu yahay markaasuu u sheegaa la yidhi iimaankiisa iyo waxa arrintaanu ay tahay kolkaasay alla rumeeyeen baa la yidhi hase yeeshee alcibratu bicumuumi lafdi laa bikhusuusi saba baa la yidhi cibrada way iska caam qof kasta oo mu'mina oo ilaahay subxaanahu watacaala wixii lagu caasinaya ka fogaada daacada ilaahayna la yimaada ayaa bishaaradatan helaya alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala waladiina kuwa ijtanabuu ka dheeraaday addaaquutow dha ilaahay daaquudka ka dheeraaday asnaamtow dha ilaahay an yacbuduuhaa inay caabudaan ka dheeraaday oo wa anaabuu u noqday ilallaahi ilaahay xaggiisa lahum waxaa usuunaata kuwaas albusaa bishaaro, bishaaro waxa weeye jana loogu bishaareeyo. Fabashir ubishaariyow ilaahay hawaaji adduunkay u bishaaray. Bishaarada hadda jannada loogu bishaaraynayo, bishaaradaas waxay ku timiday calaa alsinati rusul weye, rususha ilahay lisaankeeda, amase calaa alsinati almalaa'ika weye cinda xuluuli lmowt, markii mowt uu kusoo xaadiro ayay u bishaaraynayaano haddii ilaahay yidhahdo waanu ku tegi doonaa, ina aladiina qaaluu rabbuna allahu suma istaqaamuu tatanazalu calayhim almalaa'ika allaa takaafuu walaa taxzanuu waabshiruu biljannati alatii kuntum tucaduun, waa cinda almowt aleyri. marka xaqiiqada markii la yidhaahdo bishaaradaanu adduunyada igu xasilaysa, waxaa kamid a bishaarada markaasi faallada la faallaynaayo, acmaashooda wanaagsan ayaa lagu ammaanayaa, taas laftirkeedu bishaaro weeye. maxaa yidhi xadiiskii nabiga calayhi salaatu wasalaam uu ahaayoo la weydiiyey nabiga, nin ayaa camal falayaa la yidhi rasuulka calayhi salaatu wasalaam, camal oo ilaahay dalaadiisa ula jeedo oo saadicidna ula jeedin, markaasaa waxaa weeye fayaxmuduhu naasu, dadka ayaa ku ammaanaya. markaasuu rasuulkeenu wuxuu dhahay tilka caajilu bushra almu'mini, taasi waxa weeye muminka bishaaradiisa oo soo dedisa weeye. cinda almowt waa loo bishaaraynayaa, waxaa kaloo loo bishaaraynayaa cinda alwalci fi lqabri, qabriga marka la dejaayo waa loo bishaaraynayaa. cinda alkhuruuj min alqubuur, qubuuraha markay kasoo baxayaana waa loo bishaaraynayaa. cinda alwuquuf lilxisaab, xisaabka ilaahay hortiisa marka la joogsanayana waa loo bishaaraynayaa. cinda almuruuc cala siraad, siraadka markay marayana waa loo bishaaraynayaa. mowqif kasta oo mawaaqiftaasa waxaa u xasilaysa bishaarada weeye, oo markaasi wanaag iyo janno loogu bishaaraynayo. ee bishaaradu ma ahan mid mar kaliya, ma ahan mar kasta, waxa weeye ilaahay muuminiintiisa ahlu jannada oo wanaagsan oo saalixiinta bishaarada waa lala daba joogaa. alladiina addoomankaasoo ayuu dhi ilaahay, cibaadidaasaan ka sifaynaynaa, alladiina addoomankaasoo ayuu dhi ilaahay, yastamicuuna alqawla, qowlka dhegaysanaa ud ilaahay, fayatabicuuna dabeedna raacaaya axsanahu, kiisa wanaagsan raacaaya, waa wixii markaasi maa fiihi silaaxuhum weye, wanaagoodu silaaxooda waxa uu ku jiro. alladiina ayuu dhi ilaahay addoomankaasoo, yastamicuuna alqawla, qowlka dhegaysanaa ud ilaahay, fayatabicuuna dabeedna raacaaya axsanahu, kiisa wanaagsan. waxaa laga wadaa yasmacuuna alxasan waalqabiih ayaa bacdu culimaad fasireen, midka wanaagsan iyo midka xun ayay dhegaysanayaan, waxay ku sheekaysanayaan midka xasanka, midka qabiixana way ka reekoonayaan. amba waxaa la yidhi qur-aankaaba qowlka laga wadaa weeye, dayrkiis iyo dayrkiisa weeye, qur-aanka way raacayaan, wixii kaleentoodo qur-aanka khilaafsanne way ka tegayaan. amba waxaa weeye waa la yidhi qur-aanka ayay dhegaysanayaan, iyo aqwaasha rasuulka calayhi salaatu wasalaam wixii muxkamahay raacayaan, way ku camal falayaan, mutashaabiha way ka tegayaan, cilmigiisa ilaahay u bandhigayan subxaana watacaala. ama mufasiriinta qaar waxay yidhahdeen waxay dhegaysanayaan waxa casiimada ah iyo ruqsada, marka waxa casiimada ahay qaadanayaan, waxyaabaha rukhastaana way ka tegayaan. intaasoo dhan mufasiriinta badankoodu waxay yidhahdeen, asxaab iyo taabiciin iyo wax walba leh, waxay yidhahdeen intaas xataa aqwaaludooda saxiixa yidhahdeen. marka alla wuxuu dhahay subxaana watacaala, fayatabicuuna way raacayaan, axsanahu kiisa wanaagsan, ulaa'ika kuwaas uu dhi ilaahay oo sifada iska leh, alladiina kuwa weeye hadaahum ullahu alla uu hanuuniyey, ulaa'ika kuwaasoo dha ilaahay, alladiina kuwa weeye hadaahum ullahu alla uu hanuunshay, wa ulaa'ika kuwaasoo dhahay alle hum ayagu ulul albaabi, caqliga kuwa u saaxiibkaa weeye, wa ulaa'ika kuwaasoo dha ilaahay hum ayagu ulul albaabi, caqliga kuwa u saaxiibkaa weeye. dadka caqliga saliimka ahoo wanaagsan iskale waa kuwaasoo dha ilaahay. afaman duu lxaqa uu ku waajibay calayh hurkiisoo dha ilaahay, kalimatu lcadaabi, cadaabki kelimadiisi oo ilaahay la-amla-anna jahannama min aljinnati waannaasi ajmaciina, dadkii ila alla uu yidhi ku jira. afaman duu lxaqa uu ku waajibay calayh hurkiisa kalimatu lcadaabi, cadaabkii kelimadiisa udh ilaahay. afa anta adigu sayidka maxamed kahow tunqidu ma korinaysaa, min duusi naara naar dhexeed ahaaday. ajaabu shardi weeye markaasi waxaana la joojiyey daahirkii weeye maqaam almudma hamzaduna waxa weeye lilistifaam alinkaari weeye, macnaha ma waxaa laga wadaa ma awoodid hidaayadiisa weeye oo aad markaasi naarta koris, maxaa yeele qadarka ilaahay oo azaliga, qofkii oo cadaab ilaahay u qadaray oo saas ay ku dhacday, cid wax ka qaban karta ay ma jirto. alla wuxuu yihi subxaana watacaala, afaman duulow dha ilaahay xaqa uu ku waajibay calay hurkiisa kalimatu lcadaabi, cadaabkii kelimadiisa o dha ilaahay. mantaana waxay ixtimaashaa inay shardiye ay tahay, labadiina laga dhigo afa anta tunqudu man finaar weye, si hadda jaalinka uu ku fasiraayo. hamzadana waxaa loo soo celiyaa la yidhi macna alinkaar ayaa la ta'kiidinayaa weeye, iyo markaasi kalaamka dheeraaday daahirkiina waxaa la joojiyey maqaam almunkar weeye, ay afa anta tunkiduhu saas yidhaahda. waxay kaloo ixtimaasaa inay mawsuulo ay tahay oo bimacna ladi ah oo mutadana ah, khabarkiina maxduuf aado la yidhaahda anta laa tanfacuhu weeye. ilaahay qowlkiisa jumlada ah afa anta tunkidu man fi naarina mustaqilo laga dhigo oo lagu ta'kiidiyo limaa qablahaa weeye. aayaddan waxaa la yidhi waxay kusoo degtaa la yidhi abiilahab ninka la yidhaahdo iyo waladkiisi yaa la yidhi iyo dadkii markaasi nabiga cashiiradiisa ahay oo islaamka ka takhalufay oo ka haray inay rasuulka rumeeyaan weeye. rasuulkuna calayhi salatu wasalaam iimaankooda uu ku dadaali jiray oo aad iyo aada u jeclay inay markaasi ay soo rumeeyaan, ilaa nabigu calayhi salaam nabigu naxariis badan u ahayo cid uu cadaab la jeclay ma jirto, laakiin haddii qofki ilaahay wuxuu qadaray waxba lagama baabi'in karaayo. alla markaa wuxuu dhahay subxaanahu watacaala afa anta adigu tunkudu miyaad korinaysaa min duufi naarinaah dhexeed ahaday oo ilaahay naar u qadaray waa maya weye. laakiin ayuu dhi ilaahay warkii lagu noqoye alladiina kuwa ittaqaw rabbahum rabbigooda ka cabsada u dhi ilaahay low maxaa u sugnaatay u dhi ilaahay hurafun qolalyaalo, hurabtaasoo min fawqihaa korkeeda hurafun qolalyaalo ay yihiin, hurabtaasoo mabniyatun oo la dhiso u dhi ilaahay. laakiin taa markaasi waa lilistidraag weeye, waa dadka markaasi waxa weeye ku sifoobay sifaadka wanaagsan weeye oo hadda aynu soo mari jirnay oo ilaahay qowlkiisa kula khidaabay yaa cibaadi fattaquuna uu dhahay, amase yaa cibaadiya aladiina aamanu taquu rabbakum ilaahay uu yidhi subxaana watacaala. waxay se culimada qaar yidhaahdeen laakiin taan lilistitraag ma noqonaysa, waxay noqonaysaa lilidhaabay noqonaysaa can qisasin ilaa qisasin oo bimacnaa bal ayay ka dhigan tahay saas ayaa la yidhi, saasaan hadda fiican laakiin bale ay ka dhigantoo kale alladiina kuwa ayuu dhi ilaahay ittaqow ka cabsaday rabbahum rabbigooda ka cabsaday low maxaa usugnaatay dhi ilaahay gurafun qolalyaalo ayuu dhi ilaahay. waa hadda waxay muqaabil u tahay ilaahay qowlkiisa ahlu naarka lahum min fawqihim dulalun min annaari wa min taxtihim dulalun uu ilaahayna soo dhah. tan marka hadda waxa weeye tii cagsigeeda weeye alla markaa wuxuu dhahay laakiin alladiina kuwa ayuu dhi ilaahay ittaqow rabbahum rabbigooda ka cabsaday lahum maxaa usugnaatay ud ilaahay gurafun qolalyaalo, guraf weeye gurafkaasoo min fawqihaa xaggeeda koro gurafun qolalyaalo ay yihiin mabniyatun oo la dhisay aada iyo aada maaragtayaa dhismadeeda loo hagaajiyey oo ilaahay sanca rabbaaniya ah weeye. tajri waxaa dureeraa ud ilaahay min taxtihaa hoosteeda gurafkaasoo ud ilaahay taxta ashjaariha uqusuuriha alanhaaru webiyaalo, webiyaashii markaasi oo afarta ahay oo aanu ku tegi doono mar dhawaji la yidhaha wacd allahi ilaahay yaboohiisi waayo u dhi ilaahay taas laa yukhlifu llahu alana guub yeeli maayo almiicaada yabooha guub yeeli maayo, wacd allahi alla yaboohiisi weeye. ficil muqadara ayaa lagu nasbiyey wacadahum llahu dalika wacdan weeye, wacd allahi ilaahay yaboohiisi weeye laa yukhlifu llahu alana guub yeeli maayo ka bixi maayo weeye almiicaada ballanka u dhi ilaahay, ilaahayna waxau yabooho kama baxaayo subxaanahu watacaala. waxaa la rabaa annagu ballanka ilaahay subxaanahu watacaala uu naga dalbay oo cahdiga ilaahay oo nala saaray oo takaaliiftaa inaanu ka soo baxno, markii aanu ka soo baxno ilaahay isagu ballankama baxa weeye. wa ofuu bicahdii uufi bicahdikum uu dhi ilaahay ballankaygi oofiya siinaan oofinayaa, laa yukhlifu llahu alla guub yeeli maayo almiicaada yagoohow dhi ilaahay xalamtarasow afhimaysow dhi ilaahay annalaah alle anzalay inuu dejiyey min asamaa'i samada maa-an madar uu ka soo dejiyey fasalakow dibadna uu socodsiyey yanaabiica ilaalyaalo oo fil ardi dhulka dhexdiisa ahaatay suma bacyiday yukhriju alla uu soo bixinaayo bihi bisaabil maa-i maa-a sababkiisa zarcan badarow dhi ilaahay zarcigaasoo mukhtalifun uu salaasan yahay alwaanuhu midabyaashiisa, suma bacyiyada yahiiju waa ifaayahow dha ilaahay fataraa dibadna waad arkaysaa hu ayuu dha ilaahay nabaas oo ifaayay cagaar bacdigiisa musfaran ku dheray inuu yahay, suma bacdiyada yajcaluhu alla wuxuu ka yeelayaa bacda alistiraar xudaaman burbur ayuu ka yeelayaa. ina fii dalika kaa la soo sheegay ladikraa waana ayaa ku suganow dh ilaahay liulil albaabi caqliga kuwa u saaxiibkaana ugu suganow dh ilaahay. aayadda aynu meeshaan ka gelayn horta waxa weeye waa istinaaf weeye, waxaana meeshaan loo keenay in la caddeeyo xayaatadan adduunyo in la miisaaliyo oo laga miisaalinaayo fii surcati zawaaliha siday tegayso oo degdeg u baaba-ayso. waxaa marka ilaahay uu ku miisaalinayaa axwaalu sharci weeye, sharciga maaragtay axwaashiisa waxaa marka waxa weeye laysaga digaya sakhaarifu dunyaa weeye adduunyadan dhaldhalaalkeeda iyo inagu kasoomo ayaa ilaahay nooga digaya subxaanahu watacaala. markaasuu dhahay ilahay alam tara wuu dhahay khitaabkan waa rasuulka calayhi isalatu wasalaam qof kastoo muumin oo khidaa ka sii joogo alam tara suuma ogidow dha ilaahay. yaani istifaamtu waxay noqonaysaa istifaam oo litakhiira weeye ana allah allow dha ilahay anzala inuu dejiyey min asamaai samada xaggeeda maan madar uu kasoo dejiyey fasalakay deedna alla uu socodsiiyey yanaabiica ilaalyaalo waxaa laga wadaa ilaahay subxaanahu watacaala masaalig ayuu geliyey oo ahlada dhexdeeda fil ardi dhulka dhexdiisa uda ilahay maxaa roobku markuu doo dhulka ayuu dhex gelayaa suma bacdiyada yukhriju alla waa soo bixinayaa bihi bisaabil maai maa sababkiisa zarcan zarca ayuu kusoo bixinayaa oo waxa weeye abuurkii la abuuray ayaa soo baxaya weeye mukhtalifan uu zarcigaasoo mukhtalifan uu iskhilaafsan yahay alwaanu midabyaashiisa xataa waa la xaalay karaa mukhtalifan xaalaya kii iskhilaafsan yahay alwaanu midabyaashiisa mid guduudanaa ku jira mid cagaaranaa ku jira mid maaragtay boohlahaa ku jira mid cadaa ku jira mid nooc kasta weeye. marka hadda alwaantan kala duwane dhowr meeloodba way geli karaysaa inay xagga simaarta ay gasho amase xagga cuudka ay gasho waxyaabahaas ayay geli karaysaa. suma bacdiyada u dha ilahay yahiidu waa ifayaaha u dha ilaahay fataraahu waad arkaysaa markaas kabacdine musfaran ku dhiray inuu yahay suma yajcaluhu alla wuxuu ka yeelayaa nabaadkii xudaaman burburuu ka yeelayaa adduunyana noocaas weeye. xaaladahaasaad soo maraysaa maraad kaab tahay maraad qof gaboobay aad tahay maraad caafimaad qabto maraad jiran tahay marba saas ayaad ahaanaysaa kolkaasaa marka dambane zawaalka ugu dambeeya imaanaysa. ina fii dalika almaskuuri kaa lasoo sheegay u dha ilaahay ladikraa waana ayaa ku sugan ou dha ilaahay liulil albaabi caqliga kuwa u saaxiibka ugu sugan ou ilaahay. waxyaabahaas hadda waxanaha ku imaanaya xaaladaas zarcigaas arladaas ku yaalla waxa weeye waanaa ku sugan axwaashaas isbedelaysa insaankana waxa weeye way ku qumaysaa allah awooddaas iskale subxaanahu watacaala sin la rumeeyay ayaa loo baahan yahay. afaman dilow dha ilaahay sharaxa allahu alla uu waasiciyey sadrahu xabadkiisa lilislaami islaamka uu waasiciyey oo islaamku ku hanuunay fahuwa isaguna calaa nuuri nuur korkiisa ku sugan oo min rabbihi xagga rabbiisa ka ahaaday. istifaam jawaabiya maxduufa kaman dubica calaa qalbihi ma la tooyahay qof qalbiisa la dabooday laa weeye fawaylun ayuu dha ilaahay kalimatu cadaab ama shidatu cadaab ama waadiga naareed lilqaasiyati quluubuhum laabtooda kuway engegtay ayuu usugnaaday udha ilahay weelkaasi min dikri illaahi ilahay dikrigiisana ay ka engegtay. ulaa'ika kuwaasa udha ilaahay fii dalaalin baadi kuwa ku sugan weeye mubiinan oo cado udha ilaahay. alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala afamindii sharaxa allahu alla uu waasiciyey sadrahu xabadkiisa lilislaami islaamka uu waasiciyey qof waxa weeye islaamka qalbigiisa alla waasiciyey xumsadan waxay gelaysaa shay maxduufa inay ku cadfanta akullu naasi sawaa weeye dadkoo dhan ma siman yihin faman sharaxa allahu sadrahu istifaam istifaamun inkaari bimacna nafyi waysaa horuu soo sheeg mantuna waxa weeye ismu mawsuul weeye oo mubtadaa weeye khabarkiina maxduuf waaye oo waxa weeye kaman dubica la leeyahay. aayaddaa marka waxay ku rasiban tahay oy la xidhiirtaa ilahay qowlkiisa inamaa yatadakaru lcilbaad weeye afaman dul alla udrahu xabadkiisa lilislaam islaamka u waasiciyey oo fahuwa isagu calaa nuurin nuur korkiisa ku sugan ou dha ilaahay oo min rabbii xagga rabbiisa ka ahaaday. nuuru lmacrifa la yidhaha nuurkan walihtidaa waxa weeye macrifada nuurkeeda oo qalbigiisa ku jira weye hidaayada ilaahay uu siiyey. maxaa yidhi xadiidkaa waxa uu ahaay idaa dakala nuuru ayuu dhahay nabigu calayhi isalatu wasalaam nuurku markuu galo alqalba qalbiga insharaxa wanfasaxa weeye qalbigu waasax buu noqonayaa oo qalbi diinta ilaahay aqbalaya ayuu qofku yeelanaya. markaasaa waxaa la yidhi maa calaamatu dalika la yidhi maxaa calaamu ah markaasuu nabigu waxa u dhahay alinaabatu ilaa daari lkhuluud watajaafi can daari lguruur wata'ahubu lilmowt qabla nuzuulih. waxa u dhahay rasuulka calayhi isalatu wasalaam waa in loo noqdaa daari lkhuluud waa qiyaame oo camalkeeda la yimaada in laga fogaadaa weeye daari lguruur oo adduunye ah oo adduunye keligeed aan laysku soo reebin loo diyaar garoobaa weeye mowtka inta uusan dhicin. qofka noocaasa ayaa ilaahay qalbigiisa nuur uu geliyey. fawaylun ayuu dha ilaahay waadiga naareedow dha ilaahay lilqaasiyati quluubuhum laabtooda kuwa ay engegtay ayuu usugnaaday min dikri illahi ilahay dikrigiisa ay ka engegtay qalbi uu ka engegay qasaawatulqalbiga qabane cadaab ayaa usugnaaday. qur-aanka qabuulkiisa ayaa maaragtay qalbigoodu uu ka engegay. Marka waxa weeye kuwaas weel ayaa u sugnaaday maalinta qiyaamo weeye, maxaa yeele waxaa qalbigooda u engegay waxa weeye qulubtooda ayaa fasahaad ku qumay weeye. Marka taas ayaa la leeyahay. Marka ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala, huwaylu mawda ilaahay waadiga naareed lilqaasiyati quluubuhum, qulubtooda kuwa engegta ayay usugnaaday. Min ajli waxa weeye qasad quluubuhum min ajli dikri illahi weeye lifasaadi quluubihim weeye wakhusraaniha. Waxaa macluum oo la ogyahaa layidhi oo la arkaya xadcimadaa layidhi dacaamka caadigaa oo aada iyo aada u fiican waxa uu noqdaa cuduraa layidhi. Cudur waxa uu noqdaa libacdi lmahla weeye cudurada qaarkood, masalan qofkan waxa weeye cudur ayuu qabaa, marka cudurkaas waxaa u daran masalanba dacaam wanaagsan ayaa u daran oo aada iyo aada u fiican oo loo jecel yahay. Maxaa yeele hadda dadka waxa weeye cudurada qaba sida masalan hadda sokorta oo kalentood iyo cudurada qaarkood gaaska oo kale waxyaabo badanaa jira, dadkaas marka waxa weeye raashin aada iyo aada u wanaagsan adcimo oo sharaf leh ayaa ayaga dhibaysa. Saas daraaddeed waxay yidhaahdeen maaragtay bacdu lcaarifiin alaa bidikri illaahi tazdaadu dunuub wa tandamisu lbasaa'ir waalquluub yidhahdeen. Dikriga ilaahay qaar oo ka mid ah ayaa waxa weeye dadka qaarkiis dunuub ku basta karaan, basaa'irtooduna ay ku tirtirmi kartaa. Laakiin hadda markay saas leeyihiin in ilaahay dikrigiisa quluubta ku baaba'aysa maahan, laakiin waxaa laga wadaa waxyaaba markaas oo markaasi nidaamka sharciga ahay laheyd aan loo akrinaynin ayaa waxaa dhici karaysa inay markaasi qofka quluubta ay ka baabi'iso. Sida hadda waxa weeye dacaamkaas wanaagsanu bacdu daa cudurada qaarkood waxa weeye uu markaasi dhibaato ugu yahay. ilahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala ulaa'ika kuwaasow dhe ilaahay fii dalaalin baadi kuwa ku sugan weyn weyn oo ah allahu allow dhe ilaahay nazala wuxuu dejiyey axsana alxadiisi xadiidkan ugu wanaagsan kitaaban ka bedel kitaab ayuu dejiyey kitaabkaasoo mutashaabihan iskabahow dhe ilaahay kitaabkaasoo masaaniya oo la celceliyow dhe ilaahay wacdi iyo waciid iyo qeyrkood lagu celceliyey kitaabkaasoo taqshacaru ay la gilgiranayso inuu isaga xajisima baciya taliinu way jilcaysaa juhuuduhum hadikiilaadikigiisa dalika ruuxa uu doono ayuu ku hanuuninayaa famaa lahu uma suga. Ayadda hadda intaanan macnaheeda u gelin fawnusuulka wuxuu ahay baa layidhi rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam ayaa waxaa ku dhacaa layidhi maalmaha qaarkood bacdu lmalalaa layidhi weysiyaa ku dhacdaa layidhi rasuulkay ku dhaheenaa layidhi calayhi salaatu wasalaam xadan xasanan xadiis xasanan oo sheeg saas ka helno sa ayaddan soo dejtay. Hadda xadiis nishaad la yahay oo qur-aanka ka weyn ma jiro weeye, qofku qur-aanka ilaahay nishaad ku yeelan waaye waxa weeye wax kaloo nishaad ka helaya ma jirto. qur-aanka waxa weeye sida uu ka kooban yahay weye nadmiga iyo waxa uu leeyahay wax la keeni kara maaha weye. Maxaa yeele waasou dhahay imaam albusiri ruddat balaaqatuha dacwa mucaaridiha fadal qayuur lama caddu walaa tuxsaa cajaa'ibuha walaa tusaamu cala min aliktaari bisa'mi wakil. Aayaddan marka waxa weeye waxaa ilaahay uu ku sugayaa qur-aanku mutashaabi inuu yahay, aayad kale ilaahay wuxuu ku sugay inuu muxkam yahay, aayad kale ilaahay wuxuu ku sugay bacdiis inuu muxkam yahay, bacdina mutashaabi u yahay. Marka waxa weeye muraadka hadda meesha mutashaabiha ee waxaa laga wadaa bacdigiis bacdiga kale xagga lafdiga xagga nadmi xagga balaaqada ayuu kusushabahaa weeye ee markii qur-aanka macnaha wacdigiisa la sheego iyo wa quluubuhum laa toodu ilaa dikri illahi ilaa dikrigiisa dalika saas oo kitaabka ahu dha ilaahay huda llahi ilay hanuunkiisa weeye yahdii biha allah waa ku hanuuninayaa man yashaau ruuxa uu doono oo ilaahay adoominkiisa ka mid a waman yudlil illahu allah ruuxii uu baadiyeeyo famaa lahu uma sugnaanin buu dha ilaahay min haadin mid hanuunsha uma sugnaanin buu dha ilaahay qofkii ilaahay subxaanahu watacaala uu baadiyeeyena mid hanuunsha uma sugnaanin buu dha ilaahay. Marka waxa weeye kitaabka qur-aanka wax ka horeeya ma jiraan oo lagu hanuunaayo, macrifo isaga ka weyna ma jirta meel laga helaayo. marka casharkeena intaasuu ku egyahay wallahu subxaanahu watacala aclam wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu. bismi illahi araxmaan araxiim. casharkeenu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda labaatan iyo toddobaad oo suuratu zumar ka mid ah. ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu nooga soo waramay casharkeena aayaduhu ugu dambeeyey. alla wuxuuna soo yihi subxaanahu watacaala aayadihii nabiga calayhi salaatu wasalaam safiyada oo iga dhigaayay way beeniyeen buu dha ilaahay kuwaan kufaaru qurayshka kuwii ka horeeyey oo ummadihii hore ahay way beeniyeen, rusushoodii ay beeniyeen, waxayna ku beeriyeen in cadaabu imaanayo, hase yeeshee ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala cadaabka ayaa u yimiday meel aysan ka garanaynin oo aan qalbigooda kusoo dhacayna, ilaahay cadaab uu keenay. ilaahay marka haddana wuxuu dhahay ilaahay waxa u dhadhansiinayaa dulliga ayuu u dhadhansiinayaa, oo markaasi waxa weeye nasakh iyo qadli iyo qayrkiisa ayaa ku dhacay xayaatada adduunya dhexdeeda uu ilaahay, oo adduunyada waa lagu cadaabayaa, hase yeeshee wala cadaabu laakhirati akbaru ayuu dhi ilaahay, cadaabki aakhira ayaa ka weyn uu dhi ilaahay cadaabu dunyaha, low kaanuu hadday ahaa lahaayeen yaclamuuna kuwa garanaya qolada mukadibiinta. halkan ilaahay wuxuu nooga waramayaa qur-aanka ilaahay subxaanahu watacaala inuu dadka ugu caddeeyey masal kasta uu caddeeyey. masalkuna waxa ugu horeeyaa waxyaabaha wax lagu fahmo ayuu ugu horeeyaa. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala walaqad xaqiiqaha laradnaa waanu yeelnow dha ilaahay linnaasi dadka, fii haada alqur'aani qur'aankan oo kana dhexdiisa, min kulli masalin masal kulligiisa ayaan u yeelnay, lacallahum inay dadku yatadakaruuna ay waansamaan u dha ilaahay. allah wuxuu yihi subxaanahu watacaala wala wallaahi laqad xaqiiqaha laradnaa waan u yeelnow dha ilaahay linnaasi dadka, fii haada alqur'aani qur'aankan oo kana dhexdiisa u dha ilaahay, min kulli masalin masal kulligiisa ayaan ugu yeelnay, wax markaasi wax lagu miisaaliyo oo wax lagu caddeeyo ayaanu u yeelnow dhahay alla subxaanahu watacaala, lacallahum inay yatadakaruuna ay waansamaan, oo waxa weeye inay waano qaataan ayaa masalkaas loogu yeelay oo fahamkooda loogugu ballaariyey. qur'aanan ayay dhahay ilaahi subxaanahu watacaala, qur'aan ayaanu u yeelnow dha ilaahay, qur'aankaasi carabiyan oo carabiya u dha ilaahay. ama meeshaan la xaaleeyo oo la yidhahdo qur'aanan xaal u yaasii qur'aan hau dha ilaahay, qur'aankaasi carabiyan oo carabiya. masalkibaa ilaahay wuxuu leeyahay waxaanu yeelnay qur'aankan dhexdiisa masal kulligiis dadku inay waansamaan u ilaahay. qur'aanan u dhahay ilaahay subxaanahu watacaala xaal u yaasii qur'aan ah. marka hadda sida maaragtay lafdu qur'aanan weeye ayaa markaasi laga wadaa oo marka allah wuxuu yihi subxaanahu watacaala qur'aanan u dha ilaahay xaal uu yahay sii qur'aankaasi qayba qaybkiisa sadaan ilaahay kufriga maca. marka allah wuxuu yihi subxaanahu watacaala qur'aanan xaal uu yahay sii qur'aan hau dha ilaahay, masalkaasi u dha ilaahay, qur'aankaasi carabiyan oo carabiya hau dha ilaahay. ama sawbedilaa inaad ka dhigtaa waxaad dhihi kartaa qur'aanan qur'aan ayaanu yeelnow dha ilaahay, qur'aankaasi carabiyan oo carabiya hau ilaahay, qur'aankaaso gayra dii ciwajin qalooc mid u saaxiiba qeyrkiisa oo wax markaasi labsiya iyo wax ikhtilaafa aysan ku jirin oo waxa weeye wax dhoh gelaya oo markaasi aan caddaynin ama khilaaf oo markaasi isku hor imaanaya aanan lahayn weeye. macnaha waxa weeye maaragtay waxaa loola jeedaa waa saxiix qur-aanku weeye, wax shakiya iyo wax isbuxinana marnaba kuma jiraan. lacallahum inay yattaquuna ay dhowrsadaan u dha ilaahay, ay kufriga iyo macaasida ay ka dhowrsadaan ayaana ugu yeelna u dha ilaahay subxaanahu watacaala. darab allahu alla waa yeela u dha ilaahay masalan miisaal ayuu yeelay, ka bedel hajila nin ayuu yeelay, hajilkaasoo fiihi isaga shurakaa u shuraka ay yihiin oo dad ay markaasi shirki ku yihiin, shurakadaasoo mutashaakisuuna oo doodaayo u dha ilaahay, wa rajulan hajilna miisaalan yeelna u dha ilaahay, hajilkaasoo salaman u nabad galay, hajilin hal nin u nabad galay oo hal nin uu iska leeyahay, hal yastawiyaani ma egyihiin u dha ilaahay labadaas nin masalan min masalin xagga miisaalka taana waxa weeyaa la yidhi waxaa laga wadaa dadka ay yihiin oo shirkad lagu yahay weeye, shirakadaasoo mutashaakisuuna doodaayo u dha ilaahay, waa dad doodaayo dabeecad xun weeye, akhlaaqdooda ay xun tahay oo halkaas nino addoonka ahay shirkada ku yihiin, haddana waxa weeye isku haystoo ku doodaayo oo nin walba markaasi waxa weeye kadmadiisa inuu asagu ka hela uu doonaayo. tashaakusku waxa weeye attakhaaluf watashaajir weeye maca suulkhulqa la yidhi, waxa weeye isku hor imaad iyo maaragtay dood iyadoo akhlaaqxumaha ay la jirto ayaa waxaa la yidhahda tashaakus ayaa la yidhahda, waxaa lamida tashaakus ayaa lamida weeye. ninkaas ayaa masal yeelnow dha ilaahay subxaanahu watacaala. haddana ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala wa rajulan ninna waxaanu yeelna masalow dha ilaahay miisaal, rajulkaasoo salaman ama saaliman u nabad galay oo khaalis u ahow dha ilaahay, لهجل من هل من كليه السليه هل يستويان الالهي لبضعت من اجهم مثلا من مثلا حق المثال وحال يوضع هالوري اي ارنت نغونا يسا استفهامتا او هاي نغونا استفهام مركز انكار او بمعنى في هوي يعني الله يستوي العبد لجماعة ادون او جماعة من سبح هيا ما اتا يو العبد لواحد ادون هل من اسليه مركة ادون كجماعة سبح هيا وحال يسا بها يا مشرق وي معايا لمشرق وهو عابد يا إلهي إيه غير كيسة أيوه اسكد أحد ولا هو شرك أيوه قد أحجرا مركة إلهي شرك يسأبون أمه وثم قنين مركة أبون كجماعة كده هاية هذه مثلا بو هوي متكسة أو رجي أسجى ملكي أو حاجة أو كضلبه هي خدمة أو كضلبه وهو وقتنا وهوي إطلاو عام أبون كأسوا وريري وهوي لا يسوي العبد لجماعة أدون أو جماعة من كده هيا ما أتى يو العبد الواحد أدون هل من أسليه مركة أدون كجماعة كده هيا وحالا قوشة بها يا مشرق وي معايا لمشرق وهو عابد يا إلهي إيه غير كيسة أيو اسكو لحظة له شرك أيو قد أحجرا مركة إلهي كليس أدون أمه أصنقنا مركة أدون كجماعة كده هيا هذه مثلا بو هوي متكفت او رجي اسجى ملكي او حاجة او كضلبه اي خدمة او كضلبه او هل وقتنا وحاوية اسلوى عام ادون كاسوى وريرية يو خدمانا يا الى هل ما اسلوى دي يريني مركة وكاسوى مثل او مشرق اسليه مشرق وحاوية الهي غير كي سوء عابدية مركة الله سبحانه وتعالى كما قلنا مركة اساسية سوحوه سبينها خسارو اي ورير اي هوب ايو كسبينها منك كلام تودنا وحويه أو رجل كأنا بدق لي وأروح مارك يا إلهي كريس عبد الموحى تساوي رجل كأي أشكله هو الشيء أنا الله لويس به إلهي كريس أي عياده حلتيا ومن مارك يا إلهي سبحانه وتعالى وأشكله بس وإلهي عبادي سأوب أنفه إلهي مارك ثلاث مقولها الحمد لله يا إلهي الحمد حمد ثابت لله يوصناوي يا حكومة سيهاي على عدم استواء هذين الرجلين لبضع من أخت وايه منكم واحد سائية منكم مشقة ما سنوي إلهي لا مركم هذا السلام بل أيود إلهي أكثرهم بضن كوضو أيود إلهي كفارته لا يعلمون أما أكثر الناس بك بضن كوضو لا يعلمون مقرن أيان وحا أي مقون أيان قيامه عذابك قلت أسي إلهي سريه إلهي أكثر يدي مر والب ساتوي أكثر إلهي سبحانه وتعالى تجعب وعديي ايا الهي هدنا وحو ليهي اكثر قواد وحما قرانا يا وي بس انا وحاول الالهاب الانتقال وي وها الهي سبحانه وتعالى كجور ايا اني استيهود او مركاس او سنجرين او سن اكينين في هذا الاسواس ايا وحالو جور ايا ادنا اكثر الناس ايه انا اهنت اسقلمين ايا دو سلاس اي عدهي او لولاس اي سن اكينين ايا هدنا دفت اكثريديسي اينا قرمين ان سعضوه يود الهي سيدك محمد سهو ميت مد من عيا صحيح وانهم ايغنا ايود اله المشركينته ميتون واقوى من عيا انك ادو ايود اله سيدك محمد سهو وخدا فسوك عليه السلام الله خدابه ميت ايات ايود اله مد من عيا صحيح وانهم ايغنا ميتون واقوى من عيا فتموت ويموتون وي فاد من عيا ايغنا وي دمان عيا فلا سمات بالموت وي موت لو فرحه وحبا فر ميتو او قف دمشيسه كفر خدمها على عدوى البويدة ما ليسا ايضا مثل وحي سيد الكالي مشركين كأياء وحي كأخر صدين ومرسى أسل الله داهي يريد رسولك عليه الصلاة والسلام ونبيك عليه الصلاة والسلام جيدي سيد علاية وحي سوبي جرين نبيك دي مشاديس مرسى أسل إلهي وحا أخبر رسول كيس موت كينو عمو مايو دسكا دم أنت وضوي ويسان وحن معنى إيسان الهين إن ما رسياه هو فاني هو سيد سجاية مثلو سري ومرسى أكفر هذه أدوى أدمته أيها النص بعد يرود إلهي إنكم إذن كدروا يوم القيامة قيامة ما لنتابة عند هبكم ربيين أكيسة تختصمونك وكدوا دعياته إلهي سوري سبحانه وتعالى ثم إنكم أيود إلهي فداب أمرت أسي جميع الناس لوسوا جهين أيوي أذنك أيود إلهي فيما بينكم من المظالم وحا إذن دحاية وظلم غاهو استقعدين يوم القيامة قيامة ما لنتابة عند ربكم ربي ناسيسة taqtasimuuna kuwa isu doodaya ayaa timid. Oo haddow maalinta qiyaamo oo qiyaamo la tago waxa weeye wixii layska dulmiyey oo madaalim tahay oo layska dhacay oo markaasi ama lays dilki laysturay maalinta qiyaamo ayaa lagu doodayaa. Marka dadka hadda mu'min iyo kaafir waa ku jiraan weeye, bacdigiin bacdiga kale ayuu la dooda hawdha ilaahay. Marka waxa weeye madluumki waxaa looga qiyaa qisaasayaa haalimkii dulmiyey, maxaa yeele rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam waxa uu yidhi maalin ayuu wuxuu dhahay asxaabtiisa atadruuna man ilmuflisa u dhahay, ma taqaaniin midka ceyrtaahu dhahay oon waxba aan haysanin. Qaaluu markaa asxaabtu waxay yidhahdeen almuflisu fiina man laa dihama walaa mataaca lah, ilaah rasuulku allow annaga dhexdayna muflis waxaa la yidhahdaa midaan waxba aanan lahaynin, ninkaan dirham haysanin oon lacag lahaynin wax alaabana aan qabin. faqaala rasuulullahi sala allahu calayhi wasalam, markaas nabi wuxuu dhahay calayhi salaatu wasalaam ina almuflisa man yatii yowma alqiyaamati u dhahay, mufliska ceyrtaahu waa mid imaanaya maalinta qiyaamo u dhahay, oo ummadayda ka mid ah bisalaatin wa zakaatin wa siyaamin, waxau la imaanaya salaaduu la imaanaya, salaaduu soo duka jiray dhikow bixi jiray waa soomi jiriye wa yatii waa imaanaya, waqad shatama haada asagoo ninkan caayay, wa qadafa haada midkan qadfay, wa akala maala haada midkan maalkiisa cunay, wa safaka dama haada midkan dhiigiisa daayo wax dilay, wa larada haada midkan garaacay. intaasuu la imaanaya asagoo waxa weeye xuquuqu naaski oo dhan ay qoorta usugan yihiin. rasuulku waxau dhahay fayucdaa haada min xasanaatii, kan xasanaatkiisa laga siinaya, wa haada min xasanaatii, kana xasanaatkiisa laga siinaya. dadkii waxa weeye uu dhibaatada u geystay, kii waxa weeye uu caayay, kii uu qadfay, kow maalkiisa cunay, kow dhiiggiisa daadiyay, kii uu garaacay, ayaa xasanaadkiisii asaga laga furfurayaa, markaasaa dadkaasaa la siinayaa. fain faniyat xasanaatii yuu dhahay nabigu xasanaadkiisa hadda u dhammaado, qabla an yuqlaa maa calayhi, wixii lagu lahaa idan weli laga gudin ayaa wixii uu soo sameeyeyba dhammaadeen, ukhida min khadaayaahum, dadkaas dunuubtooda lasoo qaadaya dembiga uu ka galay, fadiixad calayhi korkiisaa lagu tuuraya, suma duriixa fi naari, markaasaa naarta lagu tuuraya. marka hadda waxaa khasaareya fool xumo ah adduunyada inaad camal saalixa iyo wanaag aad samayso, haddana waxa weeye maalinta qiyaamo sidaas ayay qaa aad noqoto, oo waxaadii oo dhan markaasi makhluuq kale usu qaato. ilaahay addoomankiisa haddii la nabadgeli waayo, khasaare iyo hoog ayaa maalinta qiyaamana la kulmayaa. dadka markaasi wax dilaaya oo wax dhacaaya oo balaayada haaya haddaysan kasoo noqonin, oo dadkii markaasi waxa weeye madaalimta ay ka qabeen dulmiyeen aysa cafu ka dalbin, maalinta qiyaamo camalkoodii waxba maarataya kama helayaan. waaba haddii masalanba camal ay leeyihiin, inkastoo la arkaayo maanta xaaladaha jira la arkaayo dadkan waxa dulminaaya oo waxa dilaaya oo waxa dhacaaya inay u muuqdaanba dadaan aakhiradaba aan rumaysnayn, maxaa yeele ficilkooda haddii loo fiiriyo waxa weeye waxaan la sheegaayo oo qiyaamadaaba wax khayaaliyihoon waxba ka jiran ayaa sooda ka tartay marka loo fiiriyo. markaasuu dhay ilaahay suma inakum idinku yow dhay ilaahay yowma alqiyaamati qiyaamada yoonkeeda cinda rabbikum rabbigiina agtiisa u dhay ilaahay takhtasimuuna kuwa ku doodaya ayaa tihi doodu marka waa noocaasaa layidhi. faman adlamu yaasa dulmi badan u dhay ilaahay niman duul yaasa dulmi badan kadaba ku been sheegay cala allahi ilaahay korkiisa ku been sheegay. faman adlamu yaasa dulmi badan u dhay ilaahay niman duul yaasa dulmi badan u dhay ilaahay kadaba ku been sheegay cala allahi ilaahay korkiisa ku been sheegay. ilaahay wuxuu ugu been sheegay shariiga u nisbeeyey walad ayuu u nisbeeyey oo wakadala beenyo u dhay ilaahay bisidqi qur-aan ma ahana u dhay ilaahay lilkaafiriina kaafiriinta haa weeye markaas bala alaysa saw ma ahana u dhay ilaahay fii jahannama jahannama u dhay ilaahay maswan haya saw uma ahan lilkaafiriina kaafiriinta u dhay ilaahay waxaasoo dhan hadday sameeyeen waxa uun ka dambeeyaa jahannama ah. qof jahannama ka dambayso wax kasta ha sameeyo waxa weeye khasaara meeshaasay u taallaa. haddii la jahannama ka dambaysane waxaan uu samaynaayo waxba u noqon maayaan. waladii fii ayuu dhay ilaahay jaa-a la yimid bisidqi runtii la yimiday oo wasadaqa bihii ay u rumeeyeen u dhay ilaahay mu'miniintina ulaa'ika kuwaas u rumeeye u dhay ilaahay hum almuttaquuna kuwa kuwa mutaqiina oo ilaahay ka cabsado shirkiga ka dhowso u ilaahay. waladii jaa-a u dhay ilaahay waladii jaa-a bisidqin waa nabigaa layidhi wasadaqa bihina waxa weeye waa mu'miniintaa layidhi. marka waxa weeye waladiida markaasi ayaa mimacna ladiina iska noqonaysaa oo markaasi la xiriiraysa wasadaqa bihi lamiirkan ah. ilaahay wuxuu yihi waladii sijaaa la yimiday bisidqa runta la yimiday, wasadaqa bihi iyo waladiina kuwii sadaquu bihi u rumeeyo muminiinta, ulaa'ika kuwaasow dha ilaahay hum lmutaquuna waa kuwa alla ka cabsadoon ilaahay. taasay markaasi keenay waligiisii ayuu dha ilaahay aa yimiday bisidqi runtii la yimiday rasuul salaatu wasalaam iyo muminiinta in laysku jamciyo sanihii wanaagiisa kaanuu ay ahadeen yacmaluuna kuwa camal falow dha ilaahay. hadda liyukafira allahu laamtaana waxay noqonaysaa laamulcaaqiba wasayruura weye, waxayna tafsiir u tahay ilaahay qowlkiisa lahu maa yashaa'uuna cinda rabbihim u dha ilaahay waxay iska leeyihiin waxay doonaan ilaahay agtiisa. liyukafira allahu allah inuu ka astiro dha ilaahay canhum ayaga xaggooda aswa alladii kii xumaantiisa camiluu ay camal faleen oo wayajiyahum alla uu ku jaasiyo ajrahum ajirkooda u dha ilaahay biaxsani alladii kii wanaagiisa kaanuu ay ahaadeen yacmaluuna kuwa camal fala. aswa'ada iyo axsanadu macnaa say walxasan weeye. alaysa allahu alla sooma ahana u dha ilaahay bikaafin mid ku kaafiya cabdahu addoonkiisa. alaysa allahu alla sooma ahan bikaafin mid kaafiya oo ku filan ayaad ka dhigi kartaa cabdahu addoonkiisa. alcibratu bicumuumi lafdi laa bikhusuusi saab weeye oo addoonka wayukhawifuunaka waxay kuga fayska maxamedka ah waxay kuga cabsi gelinayaan alla ruuxi oo baadiyay u dha ilaahay. waman yudlil illaahu alla ruuxi oo baadiyeeyo famaa lahu uma sugnaanin buu dha ilaahay kaas min haadin mid hanuunsho u dha ilaahay. waman yudlil illaahu alla ruuxi oo baadiyeeyo famaa lahu uma sugnaanin buu dha ilaahay kaas min haadin ou dha ilaahay mid hanuunsho uma sugnaanin. qofkii yahdi illaahu alla ruuxi ou hanuunsho famaa lahu uma sugnaanin buu dha ilaahay min mudlilin mid lumiya. alaysa allahu alla sooma ahana u dha ilaahay bicasiisin mid qaalib weeye qaalibin calaa amri weeye dintiqaamin oo aargudasho u saaxiiba. alaysa allahu alla sooma ahana u dha ilaahay bicasiisin allihi qaalib weeye dintiqaamin oo aargudasho u saaxiiba cadowgiisa kaa guto dowdi balaa weeye haa weeye. marka hadda qofkii ilaahay uu baadiyeeyey oo ilaahay subxaana watacaala ku kufriyey oo macaasi ku dhex jira ilaahay cadowgiisa weeye allana waa ka aargudanaya. walawallaahi ayuu dha ilaahay in sa'altum haddaa su-aashid mushrikiinta mankii baa khalaqa asamaawaati samaawaatka abuuray walarda ahladana abuuray la yaquulunna waxay ku qowli ay ku qowli allahu alla weeye kaas samaawaatkii ahladeh ilaahay baa abuuray. qul waxaa u jira hawdha ilaahay subxaana watacaala adigoo markaasi xujo ku oogaaya afara'aytum bal ka warama haddii uu ila doono bilurin lur ou ila doono in araadaniya allahu allah hadduu ila doono bilurin lur ou ila doono oo dhibaato ilahay ila doono marar iyo faqri waxaas aasatu lurihi ilahay luurkiisa kuwa faydaayo oo asnaamtaan haddii ilaahay dhibaato ii keeno ma qaadi karaan hal hunna ma yihiin kaasi kuwa faydaaya lurahu la akriyo oo markaasi aan la akrin aan la akrin ilaafada hal hunna ma yihiin kaasi faatin kuwa faydaaya lurahu lurkiisa kuwa faydaaya ma yihiin waa maya weeye ow amase araadanii alla uu ila doono biraxmat araadanii alla uu ila doono biraxmati naxariis hal hunna ma yihiin qabana amase mumsikaatun kuwa qabanaya raxmatu ilahi naxariisiisa maya keyrkeed la akriyo oo tanwiin waa laa iiduna. qul waxaa jira hawdha ilaahay xasbii kaafigeyga allahu alla weeye xasbii kaafigeyga ugu filan aniga allahu alla weeye calayhi korkiisana yatawakkalu lmutawakkiluuna calayhi korkiisa cala allaahi ayay yatawakkalu tala saaranayaan almutawakkiluuna kuwa tala saaranaya calayhi cala allaahi ilaahi korkiisay yatawakkalu lmutawakkiluuna kuwa tala saaranaya ay tala saaranayan ilaahay ilaahay ku kalsoonaanayaan isaga ayaa markaasi waxa weeye asagaa wax walba ugu filana waajina calayhi korkaaga sayidka maxamedka ahow alkitaabu kitaabu qur-aanka ayaanu ku dejinay inaa annagu anzalnaa waanu dejinay calayka korkaaga u dha ilaahay alkitaaba kitaabka ayaanu ku dejinay linnaasi yow dha ilaahay subxaanahu watacaala liajlinnaasi dadka daraadooda ayaana maaragtaya kugu dejinow dha ilaahay bilxaqi xaqnimo ayaana kugu dejinow ilaahay linnaasi yow dha ilaahay ey liajlinnaasi dadka daraadooda u dha ilaahay bilxaqi xaqnimo ayaana kugu dejinay faman ihtadaa ruuxii hanuuna falinafsii naftiisa u hanuunay waman dalla ruuxii baadiyoobane fa inamaa in kaleeta maahinaya lilo waa lumaya calayhaa naftaasu uu lumaya dhulku ku dhacaya wamaa anta adiguna ma tiid calayhim korkooda biwakiilin wakiil kama tiido u dha ilaahay oo imaas ku ijbaari maysi. marka aayaddaas casharkeena dambaan sugsii bayaani doonaa casharkeena intaasuu ka egyahay wallahi subxaana watacala aclam wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.